بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے پہلے سے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آج کچھ اس درس کے اندر جو ہے جو میرا عنوان جو ٹاپک ہوں گا یہ انتہائی ایک انسانی زندگی کے ایک اہم شعبے سے اس کا تعلق ہے لیکن افسوس کی بات اس عنوان کے ساتھ یہ ہے کہ اس عنوان کو ہم نے شرم اور حیا کے نام پر جو کہ خامخواہ کی ہے کچھ جگہ تو شرم حیا بجا ہوتی ہے لیکن کچھ جگہ جو ہے بے وجہ ہوتی ہے تو بہرحال خامخواہ شرم و حیا کے نام پر اس عنوان کو مکمل طور سے ڈھک دیا اور ایک امت مسلمہ کے نوجوان کو یا وہ شخص جو نکاح کرتا ہے یا وہ شخص جو اس رشتے میں جڑتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے شاید کہ اس معاملے میں رہنمائی نہیں کی ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کی تمام وہ شعبے جو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کی ہے تو اتنے اہم شعبے میں کیسے رہنمائی نہیں کریں گا تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا عنوان ہوں گا جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا سنت مطہرہ اور آداب مباشرت ٹھیک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور مباشرت کے ہم بستری کے سیکچول ایٹیکیٹس جس کو بولیں گے سیکس کے اسلام میں کیا آداب ہیں میں آج انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک چیز جو ہے انتہائی ضروری وہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہم کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوں گی اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی بےحائی ہوتی ہے اس کی بات کرنا ایک بےحائی ہے انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو وہ خود سے سیکھ لے اس معاملے میں جو ہے پبلک ڈسکشنس یا پبلک ٹاکس نہیں ہونا چاہیے یہ تمام باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے برعکس ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب اس عنوان کی لاعلمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو بھیانک انجام جو بھیانک حرکات جو بھیانک چیزیں ہو رہی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ڈاکٹرز کے مشاہدے جس کو بولیں گے ان کے تجربات جو میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں جو خاص طور سے وی ڈی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اسکن کے ساتھ وہ جنرلی سیکشولوجسٹ بھی ہوتے ہیں وہ سیکس اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں تو جب ان سے کچھ ڈسکشنز ہوئے تو ان سے جو باتیں پتا چلی کہ اکثر اسکن ڈیسیزز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آداب مباشرت ہی نہیں معلوم ہوتے ہیں مطلب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے کے آداب ہیں اور اس میں بالخصوص وہ حرام کاریوں میں ملوث ہوتے ہیں مطلب ایسی جگہ وہ کام کرتے ہیں جو جگہ جائز تھی اس کو حرام جگہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر بیماریوں کے وہ شکار ہوتے ہیں دل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ صرف انسان کا غلط طریقہ اختیار کرنا ہے اندازہ لگائیں اور پھر اس پر وہ حرام کاریاں کر چکے ہوتے ہیں جس پر بیچاروں کی جس کو ہم کہیں گے معصومیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز شریعتاً حرام ہے دنیا نے ان کو بتا دی اور وہ اس جس کو کہیں گے اس رویش کے اندر بہہ پڑے تو شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا تھا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بیوی سے ہم بستری کریں گے تو ادب کیا ہے کہاں عمل کیا جائے گا کہاں منع ہے شریعت نے کہاں حلال قرار دیا کہاں حرام قرار دیا ٹھیک ہے تو یہ لاعلمی سے اتنے نقصانات امت بھگت رہی ہے اور پھر اس کے بعد جہاں ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ بڑی شرم اور حیا کی بات ہے وہیں ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر کالجز میں سیکس ایجوکیشن کے نام پر پتا نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے وہ تو ہمارے لیے قابل قبول ہے لیکن یہ قابل قبول نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں سیکھیں یہ ہمارے لیے شرم اور حیا کا معاملہ ہے وہ قابل قبول ہے کہ کوئی آ کر چاہے پھر وہ ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے کسی مذہب کا ہو چاہے کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو آ کر ہمارے بچیوں کو یہ سکھائے کہ حیض اور نفاس کے کیا مسائل اس معاملے میں کیا استعمال کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا سیکس ایجوکیشن کے نام پر. یہ ہم کو قابل قبول ہے کہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو اسکول یا کالج کے اندر یہ سکھائے کہ کانڈوم کیسے استعمال کیا جائیں کیسے نہیں کیا جائے گا؟ وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی شخص دین کے اعتبار سے کرے تو نہیں, نہیں کتنی بڑی بےحائی, آپ تو بڑی بےحائی کرتے ہیں, وہاں تو بڑی بےحائی ہوتی ہے, وہ شخص تو بےحائی باتیں کرتا ہے, یہ بات کہنے کو شرماتا نہیں, وہ بات کہنے کو شرماتا نہیں. ہاں ذاتی زندگی میں اگر ہم ایک دوسرے سے ایسی باتیں کریں تو ہو سکتا ہے شرم حیا کا تقاضا ہو, لیکن جب ہم شریعت کے معاملے میں بات کریں, جب ہم دین کے معاملے میں بات کریں, جب ہم سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بات کرے تو یہاں شرم کا تقاضا نہیں ہوتا. یاد رکھی, اگر شرم کا تقاضا ہوتا تو اللہ رب العزت حیض اور نفاس کے مسائل یا حیض کے تعلق سے اور دیگر باتیں اپنی کتاب میں نازل نہ کرتا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے مسائل اور دیگر مسائل جو عورتوں سے متعلق اور مردوں سے متعلق ہیں کبھی اپنے زبان مبارکہ سے لوگوں کو نہیں سکھاتے. حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ایک انصاری عورت کا واقعہ آتا ہے, وہ چند انصاری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے. تو کہا چل. وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اس انصاری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آتا ہے, میں کیا کروں؟ سوال دیکھی. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کاٹن کا استعمال کر, جیسے کاٹن عربی میں بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے, کہا کاٹن استعمال کر, کپاس, روئی. تو اس عورت نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض اتنا آتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھی انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی رسوا کرنے؟ مطلب کیسی بے حیا بے شرم عورت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے اور کیا اس بہائی کے لیے ہمیں لے کر آئی؟ اور اس بازو والی عورتیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی کیونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کی سوالات کر رہی, تو لہٰذا وہ دیکھنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جواب دیا. اس کے بعد اس خاتون نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ حیض آتا ہے کہ ابل کر آتا ہے بہت زیادہ. دیکھیے اس کا سوال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے فلاں مسئلے کا حل دے دو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وہاں شرما گئے. لیکن خاتون آپ یہ نہیں کہا کہ اس بے شرم عورت کو یہاں سے بھیجو, آپ نے چہرہ پھیرا, اپنی اہلیہ کو بتایا چونکہ آپ پسند نہیں کر رہے سیدھی بات کرنا, اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے امہاتن نے جو ہے اس خاتون کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے, یہ کسی سوال کرنے میں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی, اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہیں. یاد رکھیں. بہرحال دوسرا, خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہیں تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ, ملعون, لعنتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہیں. لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی, اور ہر پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں دنیا کی, انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کیے تاکہ یہ کنفیوژن امت سے دور ہو جائے. ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے, انسانی زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں؟ ایک کھانا اور پینا ہے نا. انسانی زندگی کے شعبوں کو اگر آپ گن لیں کیا کیا انسان کرتا ہے, ایک کھانا پینا اور رہنا, یہ ایک اہم شعبہ ہے, اور اس کے بعد جنس کی تسکین, سیکس, یہی اس کی زندگی کے شعبے. یاد رکھیں کہ انسان کھانے کو اچھا رہے, رہنے کو اس کو اچھا رہے, اور اس کا نکاح ہو جائے, یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان, اور اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے, گھر بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, اور انسان ایک سکون کی زندگی گزارے جس کو محبت, الفت, انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں آپ, اس کے لیے ہوتا ہے, اور کیا ہے دنیا میں تیسری چیز, سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا اس شعبے کو شریعت نے چھوڑ دیا ہوں گا اور یہ کہوں گا بھائی جو چاہے من چاہے کرو؟ اور اس کے لاعلمی کے ایسے بھیانک نتیجے ہوتے ہیں. کچھ واقعات میں, چونکہ بہرحال میں بھی جوانی کے دور سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں مکمل طور سے, بہرحال نہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتا بوڑھا ہو رہا ہوں, حالانکہ ایک دو بال ہے ابھی داڑھی میں آ گئے اور سر میں کچھ آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ 15 سے 35 تک انسان جو ہے جوانی رہتا ہے, اور ہو سکتا ہے شاید میری عمر سے میں اس کو بڑھاتے رہوں اس جوانی کے مرحلے کو, بہرحال. لیکن بہرحال تو کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی تھی, کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی, اور کچھ حرکات لوگوں نے اپنے نکاح کے بعد ایسے کر لی جو سوالات مجھ تک آئے, تو بڑا افسوس ہوا. کاش کہ اس کو اگر یہ چیز پتا ہوتی تو شاید آج اتنی بڑی غلطی سے یہ بچ جاتا. مطلب غیر معمولی حرکات, غیر معمولی چیزیں جو لا علمی کی وجہ سے اس حد تک ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ اوزار اپنے ساتھ رکھ لی جب ان کا نکاح ہوا, اس لیے کسی نے بتا دیا کہ بہت خطرناک معاملہ رہتا اور اس کے لیے اوزار استعمال کرنا پڑتا. سبحان اللہ, اندازہ لگائیے اگر وہ کچھ کر گزرتے تو کیا کچھ نقصان نہیں پہنچاتے تھے اپنے فریق جنس کو, اپنی بیوی کو, اپنے اپوننٹ کو, چونکہ لا علمی پتا ہی نہیں. اور اگر کوئی بیان کرے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے. اگر ہم فلمیں دیکھیں, ٹی وی دیکھیں, اس پہ جو کچھ دیکھیں وہ کوئی بے شرمی بھی آئی نہیں, لیکن ہاں کوئی بیان کرے نہیں, کتنی بے شرمی بھی آئی. اگر آپ کپڑے لباس گندا پہنے, اوچھا پہنے, غلیظ پہنے, اور اگر کوئی کہے کتنا غلیظ, تو آپ کو کتنی گندی نظر ہے آپ کی, मतलब पहनने वाला अपने आप को खराब नहीं कर रहा है, बोलने वाला जो ताकीद कर रहा है कि भाई लिबास खराब है, तुम्हारी नजर गंदी है, क्यों देख रहे हो तुम्हारी तरफ। तो दुनिया आज उल्टी हो चुकी है। अगर स्कूल कॉलेज में कोई सेक्स एजुकेशन के नाम पे पढ़ाए तो वो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर कोई सुन्नत मुतहरा से बताए तो यार ये बेशर्मी की बात है। तो इस चीजों को छोड़कर हमें शर्म और हया के तकाजे को सीखने और सिखाने की हद तक थोड़ा सा बाजू रखकर हमें इस बात को संजीदगी से लेकर सीखना होगा। और ये मसाइल इंतहाई जानना जरूरी है। मैंने पिछले हफ्तों में तहारत के मसाइल चार जो है वीक में एक पूरा महीना मैंने लिए थे, जिससे मुकम्मल तौर से मैंने तफसीलात ली। एक शोबा बहरहाल तहारत का फिर बाकी रह गया था, बहुत से लोगों ने डिमांड किया, बहुत से लोग इंटरनेट के जरिए चाहते थे कि उनवान मैं रखूं, इसलिए कि बहुत सारे उनवान मेरे फैमिली प्लानिंग निकाह और इस पे आ चुके हैं, ताकि एक पूरा सेक्शन मुकम्मल हो जाए सुन्नत निकाह आदाब मुबाशरत, ठीक है, उसके बाद औलाद की तरबियत और औलाद के हो पूरी तरतीब में आ रहे हैं। और एक उनवान भरा इंशाल्लाह बाकी जो मैं इंशाल्लाह रमजान में रखूंगा वो है तलाक के मसाइल, ताकि ये पूरा निकाह का पूरा सेक्शन जो है एक के बाद दीगर पूरा मुकम्मल हो जाए। तो बहरहाल आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो इस बात को आप जहन में रखिए कि शर्म और हया बिल्कुल होना चाहिए कि इंसान के अंदर, आम एतबार से हम ये बातें डिस्कस ना करें, लेकिन जब सीखने और सिखाने का मरहला होता है तो ये बहरहाल जरूरतें होती है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ ग्यारहवीं में आते रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल के एक पूरा चैप्टर उनको बायोलॉजी के अंदर होता है, वहां तो आप कुछ नहीं कहते, बच्चा आपके सामने तस्वीर लेकर बैठा है, पढ़ते बैठा बोलते तालीम हासिल कर रहा है, इल्म हासिल कर रहा है ना। तो जब वहां कर रहा है तो दीन और शरीयत भी तो आपको बहुत सारी बातों में तालीम करती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए भेजे गए सबसे बड़े मुअल्लिम थे, याद रखिए, ठीक है। तो उनसे सीखना हमें हर चीज जिंदगी हर शोभा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान ने बयान किया कि हमने आपको लखत का नफी रसूलुल्लाह उस्वतुल हसना, कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम लोगों के लिए मुसलमानों बेहतरीन नमूना छोड़ा है। तो आइए उस नमूने से तमाम बातें जो देखने की कोशिश करते हैं। मैंने खुतबे के अंदर एक आयत आपके सामने तिलावत की जो सूरह रूम सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 21 थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और कहा वमिन आयातिही अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि हमने तुम्ही में से तुम्हारे जिन्स को पैदा किया। तुम्ही में से तुम्हारे जिन्स को मतलब आदम से हमने हवा को पैदा किया। फिर आगे फरमाया अनफुसकुम अज़वाजा, तुम्ही में से तुम्हारे जिन्स को पैदा किया, जम लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके जरिए सुकून हासिल कर सको। तो निकाह का एक मकसद, हम बिस्तरी का एक मकसद, निकाह करने का और बीवी रखने का एक मकसद जो बताया गया हुआ है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके जरिए सुकून हासिल कर सको। और आगे फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने आपस में तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत डाल दी है। हमने आपस में तुम्हारे बीच में मियां और बीवी के बीच में उल्फत और मोहब्बत डाल दी है। तो ये आयत इस चीज की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें मुबाशरत की जो इजाजत दी है, जैसा कि मर्द औरतों से और औरतें मर्द से, और इसमें जाहिर सी बात है रिश्ते की कैद है मियाँ बीवी से और बीवी मियाँ से, ठीक है। तो उस कैद के साथ जो हमें ये रिश्ता कायम करने की इजाजत दी है वो इसलिए लितस्कुनु इलैहा, ताकि हम सुकून हासिल कर सकें। और फिर अल्लाह ने जो हमारे दिल में उल्फत और जो है मोहब्बत जो है एक दूसरे के लिए डाल दी, और ये मोहब्बत और उल्फत का ही तकाजा होता है जो कुछ हम अपनी बीवियों के साथ करते हैं। दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हदीस के अंदर आता है कि ज्यादा मोहब्बत करने वाली, या एक हदीस में अल्फाज है टूट कर मोहब्बत करने वाली औरतों से निकाह करो और ज्यादा बच्चे देने वाली औरतों से निकाह करो, ठीक है, इसलिए कि मैं रोजे क़यामत तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा, तुम्हारी ज्यादती पर फख्र करूंगा। तो देखिए अब जाहिर सी बात है ज्यादती पर फख्र करना है, औलाद की ज्यादती हो तो ऐसी औरतों से निकाह करो जो मर्दों से टूट कर, मतलब अपने शोहरों से, याद रखिए मैं जब भी अब औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो बीवी के ही माने में होंगे या बीवियों के माने में होंगे, और जब भी मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो शोहर के माने में सिर्फ होंगे, याद रखिए, ठीक, वरना आप उसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिए कि मर्द और औरत की बात फैज भाई कर रहे थे, मैं मियां और बीवी यहां मुराद है, लेकिन हर बार मुश्किल है कि मैं हर जगह तो मर्द औरत सिर्फ जिन्स बताने के लिए फर्क करने के लिए बयान कर रहा हूं, ठीक। तो यहां जो है आपने फरमाया कि टूट कर मोहब्बत करने वाली औरतों से निकाह करो, जाहिर सी बात है टूट कर मोहब्बत करेंगी तो जाहिर सी बात औलाद की ज्यादती भी होंगी, ठीक, और ज्यादा बच्चे देने वाली औरतों से निकाह करो। आपको आदमी सोच सकता है ये कैसे पता चलेगा कौन सी औरत ज्यादा बच्चे देंगी, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं उसके खानदान को देखा जाए कितने ज्यादा बच्चे हैं, चचाओं के कितने बच्चे हैं, वालिद को कितनी, खुद बहन भाई कितने हैं, मामू कितने बच्चे, समझ, इससे पता चल जाता है खानदान का ट्रेंड क्या है, ये बच्चे चाहते हैं। कुछ खानदान होते हैं ना सोफेस्टिकेटेड फैमिलीज, आपको देखकर पता चल जाएगा जिससे आप निकाह तय कर रहे एक ही भाई है, इनके चचाओं कितने, दो चचाओं को मिला के सिर्फ एक, एक को तो औलाद ही नहीं और एक ने की नहीं पैदा और एक को एक है, दूसरे क्या, तो खानदान ने पूरे मिलाकर कुल दो चार पांच बच्चे आपको निकल रहे हैं। एक खानदान का आपको रिश्ता है भाई कितने बहन भाई है, भाई 12, माशाल्लाह, और चचा को चचा का तो क्या पूछना 18, और मामू क्या, मामू को 15-20, माशाल्लाह। तो आपको अंदाजा हो गया इस फैमिली का सिस्टम है, तो इस खानदान की लड़की भी जाहिर सी बात है अपने लिए कम बच्चे पसंद नहीं करेंगी ना, तो ज्यादा ये माने में है कि आप फैमिली बैकग्राउंड देखिए, फैमिली बैकग्राउंड से आपको अंदाजा हो जाएगा ये लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ज्यादा बच्चे देने वाली से मुराद ये है, जाहिर सी बात है पैदा होने के बाद ही पता चलता है, लेकिन यहाँ फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे आप क्या चाहते हैं ये लोग, ज्यादा बच्चे चाहते हैं कम बच्चे चाहते हैं। बहरहाल तो ये कहा, तो ये हदीस क्या हमें बता नहीं रही है कि जो है इस मामले के अंदर कि हम जो है ज्यादती औलाद के लिए निकाह करें खूब और औलाद को पैदा करें, ये ज्यादती जो है रोज़े क़यामत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फख्र का बायस, और मैं समझता हूँ नबी के फख्र की बायस कोई चीज़ बने इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मजबूरियाँ एक अलग चीज़ है, हालात एक अलग चीज़ है, सेहत एक अलग बात है, फिर अल्लाह के ताला जो है किसी को सेहत हालात मजबूर कर दे वो अलग बात है कि आम हालत में आप जो है इसको ज्यादाती को बहरहाल पसंद करें। आइए आगे। ठीक, तो ये वजाहत मैंने बहरहाल आपके सामने कर दिया। भाई कुछ बातें अब हम सीखते हैं। तो मैंने इस उनवान को इस तरह से बांधा है कि आदाब मुबाशरत के अंदर शुरू कहाँ से होता है, तो जाहिर सी बात है निकाह से होता है। पहली बार इंसान मुबाशरत हम बिस्तरी सेक्स किस कब करता है, जब उसकी शादी होती है। तो मैंने उनवान को ऐसा बांधा कि शादी, शादी का दिन, ठीक, शादी की रात, और उसके बाद आम आम लोगों के लिए। ठीक, पहले मखसूस पहली बार जब इंसान ये अमल करता है उसको मैंने लिया, जब एक बार अमल के बाद जो बार बार करता है उसको सेकेंड उसमें मैंने बांधा। तो कुछ हिस्से मेरे उनवान के शुरुआती ऐसे होंगे जो सिर्फ मियां बीवी के लिए मतलब फर्स्ट टाइम निकाह से मुताल्लिक है, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो फिर कॉमन होंगी, जैसा कि इंसान पहली बार मुबाशरत शादी की बात करता है उसके बाद कॉमन हो जाता है, उसके बाद उसकी बीवी है या बीवियां उनके साथ रहता है। तो मैंने इसी अंदाज में उसको बांधा, और उसके बाद कुछ गलत फहमियां भी जो आएंगी बीच बीच में इंशाल्लाह एक एक उनवान करके एक वजाहत वजाहत बोलकर गलत फहमियों का इजाला करता हुआ चलूंगा। जो मिस जिसको कहते हैं मतलब सवालात होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, या जिसको कहेंगे मिस नमाज होते हैं, लोग मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ नाम देके मुख्तलिफ बहाने और मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो उनको मैं क्लियरिफिकेशन इंशाल्लाह इस बीच में करता जाऊंगा। सबसे पहली चीज, जब इंसान निकाह करे तो अपनी बीवी के साथ उल्फत और मोहब्बत का मामला रखे, और जब उसका निकाह हो तो पहली रात या जब पहली बार मिले उसको कुछ तोहफा या कुछ खाने की चीज दे, ये सुन्नत से साबित है, याद रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, और अस्मा बिनत यजीद जो है रजी अल्लाह अन्हा इसकी रावी है, वो कहती है और फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को मैंने ही तैयार किया, मैंने ही आपको सजाया, मैंने ही आपको तैयार किया। जब मैंने आपको तैयार किया और उसके बाद ये कहलवा भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आयशा तैयार है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, आपको एक दूध का प्याला दिया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले से दूध पिया और फिर उस प्याले को आयशा की तरफ बढ़ा दिया रजी अल्लाह अन्हा। आयशा ने वो फरमाती है कि थोड़ा उनको शर्म आई, झिझक महसूस हुई, तो आपने इनकार कर दिया। अस्मा कहती है कि मैंने गुस्सा किया और उन्हें डांटा और कहा रसूलुल्लाह दे रहे हैं ना, फिर तुम क्यों नहीं ले रही हो, तो उन्होंने उसको लिया और थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम लोग भी पियो, और भी औरतें बैठी थी, चूंकि आयशा रजी अल्लाह औरतों में थी और जाहिर सी बात है वो औरतें पर्दे में थी, तो कहा तुम औरतें भी पियो। ठीक ठीक है, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले पी लीजिए ज्यादा बेहतर होगा। फिर रसूलुल्लाह ने दूसरी बार फिर पिया, उसको पीकर जो आपने फिर औरत जो अस्मा रजी अल्लाह अन्हा को दिया, वो कहती है कि मैंने वो गिलास लिया और उसको मैं पलटाने लगी, घुमाने लगी, ताकि मैं भी वहीं होंठ लगाऊं जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठ लगाया था। इसे पता चला कि सहाबा के साथ साथ सहाबियात भी कितना मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी। ये मोहब्बत का तकाजा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज को आप पसंद करें, जहां से आपने पिया वहां से पीना पसंद। तो वो कहती है मैं खामोशी से लोग ना देखे घुमा रही थी ताकि वहां से पीऊं जहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। उसके बाद जब मैं पी चुकी तो रसूलुल्लाह ने दूसरी औरतों से कहा तुम भी पी लो, औरतों ने शर्मा कर कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं नहीं, तो आपने कहा कि देखो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, भूख और झूठ, पी लो पी लो, मतलब क्यों शर्मा रही हो, पी लो, तुमको भूख है मैं जानता हूं, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो तकल्लुफ में कि नहीं नहीं हमने पी लिया, कहा पी लो, और फिर औरतों ने भी पी लिया, समझ रहा। तो यहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपनी बीवी से मिले आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तो आपने कुछ दिया मतलब खाने पीने की चीज, और ये भी रहमत का एक हिस्सा कि इंसान कुछ खिला पिला, बहुत से लोग कंजूस होते हैं कुछ खिलाते पिलाते नहीं किसी को, ना अपनी बीवी को ना बच्चों को ना किसी को। तो बहरहाल बीवी से जब पहली बार मिले तो कुछ खाने पीने का दे, कुछ भी हो सकता है आज के दौर के अंदर, आप मिठाई ले जा सकते हैं, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है जो मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने के लिए। और खाना पीना एक ऐसी चीज होती है जिसके करने से लोगों में आपकी तरफ मोहब्बत मायल होती है। आप देखिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं, किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, चलो ढाबे पर, चलो खाने पर, सर घर पे कब आ रहे आप खाने की, तो प्रमोशन चाहिए आपको। ठीक, तो बहरहाल खाना एक वो है। तो यहां शरीयत ने कहा बीवी से भी उल्फत मोहब्बत करो, तो पहली बार जब आप बीवी से मिले तो चूंकि हम बिस्तरी शुरू होती है इसी अमल के बाद, इसलिए मैं इसको भी रख रहा हूं, तो खिलाए पिलाए कुछ दे, और ये कुछ भी हो सकता है, आपके इलाके समाज माहौल के अतबार से चीजें एक्स वाई जेड बदल सकती है। ठीक है, बहरिया तो कुछ ना कुछ करे। दूसरी चीज, जब बीवी से पहली बार खिलवत, खिलवत मतलब अलहदगी में जहां कोई आपको ना देख रहा हो, جب خلوت میں ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے, اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے, اللہ کا نام لے, اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا, ٹھیک, اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے, ٹھیک, سیدھے ہاتھ سے پکڑے, سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے, ٹھیک ہے, لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا, آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھے, کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے, آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو, ٹھیک, یا آپ کھول بھی سکتے اس میں کیا مسئلہ, بہرحال تو اس کو پکڑے, اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے, یہ دعا کرے, اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے, ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں, اور یہ دعا کرے, اللہم انی اسلوک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ, اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں, اور پھر فرمایا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ, اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے, اور اس میں پناہ مانگتا ہوں تجھے تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے, اور یہ دعا نئی سواری خریدنے کی بھی ہے, یہ دعا نیا غلام خریدنے کی بھی ہے, اور یہ دعا نکاح کے بعد بیوی سے پہلی بار ملنے کے لیے بھی, تینوں کے لیے, اگر آپ سواری خریدے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ خریدتے تو اس کے کوہان کو پکڑ کر یہ دعا کرتے, نکاح آپ نے کیا تو سر پر ہاتھ رکھ کر کیا, ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو, دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے, کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا, اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے, اور اس خیر کا جسے پیدا کیا, اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے, یہ پہلی بار آپ کریں گے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے, یہ دعا کامن ہے, ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے, یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا, تو آپ بولتے ہیں نہیں اچھی نکلتی نا گاڑی, مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں, سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز سے مکمل کی طرف جائے, وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نگیٹو کیوں, پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو, نہیں کرے تو, ویسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر, ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا, بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے, یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, صحابہ سے ملتا ہے, ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے, ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا, اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی, یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے, یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے, جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جا, قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی, اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے دو رکعت نماز پڑھ لے, تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے, یاد رکھے مرد اور عورت بازو کھڑے کی نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو, تو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو دو رکعت نماز پڑھ لے, اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے, ٹھیک, مطلب ان کو ایک سکے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے دو رکعت نماز پڑھو, تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے, جب دو رکعت نماز پڑھ لی بہرحال تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا, اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے, یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے, آپ کرے بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں, اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا, یہ دعا یاد رکھیں, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہم جنبنی الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ, پھر آگے فرمائے و جنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے, اور رزق یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ, اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن حوث کے شکار مت بنو, یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے, دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا متحرہ یہ دین, یاد رکھیے. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے, ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے, ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی, شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی, اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی حوس کو پورا کرنا کیا, ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے, کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر, اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک حوس ہوتی ہے, تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, حوس پوری نہیں کرنا ہے, ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ نہیں, ٹھیک ہے. انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دیں, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار, آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے, ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے, اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے, مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نے نکاح کیا, تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی, میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری تین چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو متعلقہ ہے, اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا, وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے, وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی, نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے, تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ, میری بہنوں کے لیے کچھ, ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے, تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے, کھیلے اس سے, مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے, میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی, مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی, لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے, ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے, پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے, تو بہت ساری باتیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے, سیم ویسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے, بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے, انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, سامنے والے فریق کی آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو, جائز ہے بالکل, تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا وہ کم ہے, تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو, جو عمل اس کو اب کرنا ہے, جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا, حلال ہے اس کے لیے کرنا, جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا, سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے, اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا, ٹھیک. تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے ہم اس طریقے کے لیے, دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری, یاد رکھیں, اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے, لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے وہ ظاہر ہے, اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتا چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے, تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے, لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا اس کے, ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا, اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے, سمجھے نا, انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہاؤ جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی, یاد رکھیے, کہ وہ کہتا کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں, آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے, میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو, لیکن سمجھیے اس بات کو, مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی, دونوں کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے, وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی, مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا, وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی, شریک بنتی. تو یہ باتیں, یہ بہائی, اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بہائی اور ہے کچھ نہیں, اب آپ کا شوہر ہے وہ, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کرے, جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے, یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے, تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہے جو اس طرف اشارے کرتی ہے اور مائل کرتی ہے. جو بری عورتیں ہوتی ہیں, جو فحشائیں ہوتی ہیں, وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا, تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی, کیوں نہیں بتا رہی ہوں, چونکہ مرد راضی ہے, تیار ہے, اس کے جسمانی کیفیت سے پتا چل جاتا ہے. عورت کیسے پتا چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گی, اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں, یاد رکھیے. یہ آپ کی محبت اور الفت ہے, اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی, یاد رکھیے, جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں, ٹھیک ہے. ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی, شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا, اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں, کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے, اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز, کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں, کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں, اشارہ کافی ہوتا ہے, اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے, اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے, اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے, یہ تو پہلے کا ہوا, اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو, اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں. اب جمع کیسے کرے, جمع سے مراد, جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, کہ انسان اسے اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی ہے, انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے, آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب, اس کی کتاب میں جس نے دیا, اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223, اور فرماتا ہے نساؤن حرثلکم فاتو حرثاکم ان شئتم, کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے, تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا, اس کے بغیر کیسا ہوں. تو تم جو ہے, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو, ٹھیک. اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے, اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں, تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے, کلیئر ہو جائیں گے. آئیے, جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے, پیچھے ہو کر کرے بیوی کے, سمجھ رہے ہیں بات کو, کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے, تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے, مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں, مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے, بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بھینگا جس کو بولتے ہیں, تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی بھی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ستر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ستر پوشی کے لیے بھی، خاموں کا زیادہ ستر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے، کہ نہیں یہودی بول رہے تو اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا، ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا، ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، اس جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی۔ جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں، صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری بھی تو باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، اس کے لیے شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت خام و خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس، ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کیا ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گا نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے سوائے شرمگاہ کو چھوڑ کر. یہ معاملہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے ہے. بیوی کو چومنا یا شوہر کو چومنا, بیوی کو بوسا لینا یا شوہر کا بوسا لینا تمام جسم پر جائز ہے سوائے شرمگاہ چھوڑ کر. سمجھ رہا؟ عورت کا اگلا اور پچھلا حصہ, اور شرمگاہ دو چیزیں ہوتی, مرد کا اگلا اور پچھلا حصہ اور عورت کا اگلا اور پچھلا حصہ. اس کو چھوڑ کر تمام اعضاء کو چومنا یا بوسا لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے, وہ تمام جائز ہیں. بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے, پورے جائز ہیں. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے, پیشانی پہ لیتا ہے, گال پہ لیتا ہے اور ہونٹ پر لے سکتا ہے, تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے, جائز ہے. ہاں, صرف اگلا اور پچھلا شرمگاہ کا حصہ چھوڑ کر تمام جسم پہ بوسا لینا اور چومنا جائز ہے, انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, اس کے بعد ایکسکلوڈنگ صرف دو چیزیں. ٹھیک, اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں, میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ. چومنے میں نہیں یاد رکھے, لیکن ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں, انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول, ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ, اپنے بیویوں اور لونڈیوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے. چومنے کے معاملے میں دو اعضاء, دو حصے چھوڑ کر آپ کو تمام اجازت ہے. چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء, اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی, اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا, کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ, تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں. کیسے, مطلب سوچیے نا آپ, کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے. ٹھیک, تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں, میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا. دونوں ہی چیز, دونوں ہی چیز یاد رکھی, صرف بوسا لینا اور چومنے کے علاوہ چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک, اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے, ٹھیک, وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. تو اس معاملے ہم اس طرح میں دوبر پیچھے سے, مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے, جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک, عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے, اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور مری بھی نکلتا ہے, لیکن عورتیں مختلف, عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ, جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا, عورتوں میں تین ہوتے ہیں, یاد رکھیے. تو یاد رکھیے, مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں, اور بالخصوص دوبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت ہے جو ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے, تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرم آئی, کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی عزوج بیوی تھی, ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی, میں نے پہلے لکھ دی, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سامنے نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو, لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا, پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں, شریعت میں حرام ہے, اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تین ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا, پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ کا دین. اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہے, اللہ کے نزدیک لعنتی ہے, فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے, انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے, جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے, آپ سن فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی, جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا, اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی, ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے, مطلب وہ شریعت کا منکر ہے, وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں, روٹین آف لائف ہے. ٹھیک, لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی, سمجھ رہے ہیں آپ, کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی, وہ منکر شریعت ہے, اسلام کا منکر آدمی جو دبر میں داخل ہوتا ہے. ہم کو معمولی لگتا ہے شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم, تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک, تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے. اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پہ جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بیچ میں رکھتا ہوا چل رہا ہوں, میں نے کہا تھا ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا, پوائنٹس ایڈ کرتے رہوں. پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہلے, اکثر مجھے ای میل آتے ہیں, فون کالس آتے ہیں, بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنرل سینس میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میں نے کیا تھا سوال, ایسا نہیں ہے. آپ کا مجھ سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں, ہزاروں ای میل آتے ہیں, ہزاروں کال آتے ہیں, تو آپ اپنے اوپر ہی مت لے اس کو. کامن کوشچنس ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ ایک جیسے سوال بھی کرتے ہیں, تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے, چونکہ آپ لوگ بھی سنتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, بتانے کتنے ہزار لوگ اس کو اور سنیں گے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرم کا بہت چھوٹی ہے, کیا میرا نکاح درست ہے, ایک کامن کوشچن ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو میں جنرلی ان کو آسک کرتا ہوں تمہیں پتا کیسا چلا تمہاری شرم کا چھوٹی ہے, ہو سیڈ یو, ہو ٹولڈ یو, کس نے بولا تم کو. دیکھیے اگر کوئی کہے میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے, تو آپ کو کیسا پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی, جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی. کامن ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرمگاہ چھوٹی ہے, تو میرا بیسک کوشچن ہے کس نے کہا آپ سے. یہ دیکھیے نوجوانوں کے سوالات ہیں, اس لیے میں ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ میری خواہشات نہیں. کس نے کہا آپ سے, تو اس کا یہ کہاں سے شروع ہوا معلوم آپ کو, آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوں گی, آپ نے تصاویر دیکھ لی ہوں گی, یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوں گی لیکن ان کو دکھا دیے گئے, کچھ کو دکھائے نہیں گئے, اچانک نظر پڑ گئی. اب نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے, یہ چیزوں میں انسان بہت محتاط ہوتا ہے. سمجھ لیجیے ایک میگزین تو کوئی بری نظر پڑ گئی اور اس میں اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی, اب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے اس اور یہ سوچ رہا ہے شاید. تو دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو انسان کی مرد کی شرمگاہ کے سائز ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طبی اعتبار سے, میڈیکل اعتبار سے. اگر 2.5 inches ڈھائی انچ یا اس سے زیادہ یا 2 inches سے آبا ہو تو انسان مکمل طور سے جمع کی لذت سیکس کا بینیفٹ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی عادات کی پیدائش میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک, تو ایک کامن کوشچن لوگ کرتے ہیں, یہ اس برائی کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے چکر میں مت جائیے جو پتہ نہیں اینیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس چکر میں. اور آج دنیا میں سب سے بگیسٹ جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتا دیے گا تم اس لائق ہی نہیں ہوئی عمل کرنے کے, اس لیے کہ اس کے لیے تو اتنا چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے. اور قومیں تو برباد ہوئی گئی, ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے آپ, امت مسلمہ کا نوجوان بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے. یہ سب نکالیے اپنے ذہنوں سے, یہ سب فطری اعمال ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا. ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے, اس نے بیوی عورت سے نکاح کیا, اس کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب تجھ سے سوال کیا اس نے, تو کہا نہیں. تو ایک فریق ثالث بنایا, تو کہا نہیں. تو پھر تو بیچ میں کیوں پڑتا ہے, جب وہ راضی اور یہ راضی تجھے کیا کرنا ہے اس سے, واٹ یو ہیو ٹو ڈو, تم کو کیا کرنا ہے اس سے. ٹھیک, تو وہ خاموش ہو رہے. میں نے کہا ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے کسی کی عام زندگی کے تعلق, آپ سے پوچھا اس نے نہیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق سے. ٹھیک, تو بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یاد رکھے. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجیے. سیکنڈلی, نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی, اب اس کے لیے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرامس چلائے جا رہے ہیں. مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے, مختلف پروگرام چل رہے, تو کوئی مختلف پروگرام جس میں کھینچ کر لمبا کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایک دیکھیے کیا ہوتا ہے, مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا اعضا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی, جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں, میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے پورا. خون کا دوران اس کے اندر جانے سے جنسی خیالات کی وجہ سے اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا, یاد رکھیے. ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسرسائز سے بڑا کر سکتے, ایکسرسائز سے بائسس بڑے ہو سکتے, ٹرائسس بڑے ہو سکتے, شولڈرز بڑے ہو سکتے, تھائز بڑے ہو سکتے, لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی. یاد یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزاروں روپیے یا ادر لینگویج میں کہوں تو ہزاروں ڈالر ڈال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لیے. مختلف آپریشنز کیے جا رہے ہیں, اللہ رحم کرے, فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے. اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھنا ہوگا, بالخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں, یو کے ہے, یوروپ ہے, امریکہ ہے, ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک, تو اس چکر میں بالکل مت جائیے. سب چیزیں, کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کوئی امپلانٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو جو ہے آگمنٹیشنس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ سمپل ہے, نیچرل ہے, اللہ نے آپ کو بنایا اس طرح. آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی, کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو کچھ دیکھنے کی. اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو بیماریاں ہوں یا جو اب نارمیلٹیز ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. یاد رکھیے, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے کبھی, لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک, بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے جو سوال مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں, صحبت کا وقت. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں صحبت کا کتنا وقت ہو سکتا, میں نے کہا اپنی گھڑی آپ لگا لو. ہاؤ کین آئی مطلب میں کیسے. اس میں جنس, نسل, غذائیات, فزیکل اسٹرکچر, سب چیز کا فرق ہوتا ہے نا. نسلی اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کھانے پینے کے اعتبار سے ویسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ان کا ماحول ان کو, ان کا سماج ان کو ویسا بنا دیتا. سمجھ رہا, تو ہاؤ کین آئی, میں کیسے ایکسپلین کر سکتا ہوں یہ چیز, اور یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہوتا کیا پھر اس کے پیچھے ریزن, وہ فلاں پکچر میں ایک آدمی جو شروع ہوا تو آدھا گھنٹے تک شروع تھا. سبحان اللہ, آپ نے وہ دیکھ لی, اب آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں تو آپ تو وہاں کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہے. تو یاد رکھیے, یہ سب فالتو چیزیں ہیں. یاد رکھیے, یہ سب اب نارملٹیز ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں فلموں کے ایڈیٹنگ کے اعتبار سے. آپ کو کیا پتا ہو کتنی بار اس کو کیا ہوا تھا بیچ میں جو آپ خالی فلم دیکھ رہے ہو. تو یہ سب چیزیں, یہ برائی دیکھی, اس برائی نے کیا کیا امت کو آج نقصان نہیں پہنچا دیا, ایسے سوال لوگ کر رہے ہیں. اور آدمی اپنے آپ سے خود مطمئن نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر, وہ چھوڑی اس کی بیوی کیا بول رہی ہے اس کو, وہ خود ہی مطمئن نہیں, میرے کو ہی لگ رہا ہے ایسا, میرے کو ہی لگ رہا ہے ایسا, میرے کو. اور اس کی سوشل لائف, اس کی اسپیشلی میرج لائف برباد ہوتے جا رہی, ہر دن ڈیگریڈ برباد ہو رہی ہے. اس کا کوئی فکس وقت نہیں ہے. یہ انسان, اس کا سماج, اس کی نسل سے فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے, اور اس کے حالات اور اس کی غذائیات ڈپینڈ. ٹھیک, سیکنڈ یہ کلیریفیکیشن میں دے رہا ہوں. تو یہ پورنوگرافک پکچرز کو چھوڑیے, ورنہ یہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ایگزامپل دے کے برباد کر دیں گے. تھرڈ چیز یہ ہوتی ہے, مردوں میں تو بہرحال یہ جذبہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مرد چاہتا ہے کہ اپنی قوامیت, اپنی بڑائی وہ کرنے کے لیے وہ کریں. عورتیں بھی اس سے بھے پڑی ہے آج, اس لیے میں خاص طور سے پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں. عورتیں بھی بھے پڑی ہیں اور ان کو بھی اپنی شرمگاہ کے تعلق سے بہت احساس کمتری ہے, اور مختلف قسم کے آپریشنس کروائے جاتے ہیں. اگر آپ کو نہ پتا تو الگ بات ہے, لیکن دس از کامن, اتنا کامن ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. بہرحال چونکہ میں فیلڈ میں ہوں, میں جانتا ہوں, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, بہت سے ڈاکٹرز میرے پہچان کے, اور چھوٹے شہر بہت بڑے بڑے کام کرتے بنے, تو بڑے شہروں کی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز اورنگ آباد آتے, آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کاموں کے لیے. بہرحال آپریشنس ہوتے ہیں, تو کبھی بھی چھوٹے سٹیز میں جاتے, کوئی امریکہ جا کے نہیں کرائیں گا, تائیوان ضرور جائیں گا یہ کام کے لیے, اس لیے کہ وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ یہاں یہ سیلیبریٹی آ کے یہ کام کی, لیکن امریکہ جائیں گا تو پھنس سکتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, تو چھوٹے سٹیز میں جاتے ہیں, اور ایسے ماہر ڈاکٹرز ہر سٹی میں آج موجود ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیز کو اپنا وہ مقام بناتے تاکہ کم لوگوں کو پتا چلے یہ لوگ آ کے فلاں کرتے ہیں. جو ہیرو ہیروئنس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں کے اوپر جو مختلف کام کرے فحاشی, یہ ان کے نیچرل بیوٹی نہیں ہے میرے بھائی, اس کو سمجھیے آپ. تو ان لوگوں کو دیکھ کر عورتیں بھی ہماری مائل ہو رہی ہیں, اور مختلف قسم کے آپریشنس کی طرف جا رہی ہیں, جس کے اندر بالخصوص شرمگاہ کے تعلق سے, اگلے حصے کے تعلق سے عورت جو ہے اس میں احساس کمتری میں, کہ یہ بھی پکچروں کا اور ٹی وی کا نتیجہ ہے کہ مجھے فلاں, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, ویسا چاہیے چونکہ وہ عورت ویسی ہے. اور مختلف چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو تو یو آر پرفیکٹ, ایلس یو آر امپرفیکٹ, تم ایسا ہے تو پرفیکٹ ہے ورنہ تم پرفیکٹ نہیں ہے. ارے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دن اور رات مختلف کھانوں کو چکھتے ہیں, شریعت میں صرف ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں ہر آدمی چاہ کر آپ کو چکر جائیں گے جو بتائیں گے کیا چوائس اور کیا اس کے لائکس اور ڈس لائکس. آپ سمجھیے اس چیز کو, ایک مسلم مرد صرف ایک عورت کو شادی کرے گا, ملے گا ایک سے دو تین چار سے ملے گا, اس کے علاوہ اس کو نالج ہی نہیں کتنی ففتھ اور سکس اور سیونتھ کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, اور ایک عورت کو صرف ایک ہی مرد معلوم, اور اس کے علاوہ اس کو معلوم ہی نہیں, تو کیسے پتا چلیں گا بڑا اور چھوٹا کیا ہوتا ہے اور ایسا اور ویسا کیا ہوتا ہے. سمجھیے اس چیز کو. تو اس کے لیے پروگرامس کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سرجریز کی جاتی ہے. اس معاملے میں جو عورتوں کو نصیحت کروں گا یہ ہے, صرف ایک قسم کی سرجری آپ کے لیے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی. آپ میکسیمم اگر چاہتی ہے تو صرف ختنہ کروا سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ, ہاں یہ کیا ہے ختنہ, ठीक। तो बहरहाल औरत की शर्मगाह के अगले हिस्से का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो मर्द के जैसा फोरस्किन होती है। मर्द की शर्मगाह के आगे एक जिल्द होती है, जो पैदा होता है तो जिल्द सामने लटकी हुई होती है, जिसको खतना के जरिए काटा जाता है। उसी तरह औरतों की शर्मगाह के अंदर दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों के अंदर फिर दो हिस्से होते हैं, और एक जिल्द होती है जो दिल बहुत बाहर तक आ सकती, जैसा मर्दों की आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल हुआ अल्लाह के रसूल, क्या उस जिल्द को हम काटे, उस फोरस्किन को, तो आपने कहा हाँ मगर ज्यादा नहीं, वरना तुम लज्जत खो बैठोगे। उसको कट किया जा सकता है लेकिन विद इन अ सर्टन लिमिट, इतना नहीं कि उससे लज्जत खो दे आप, लज्जत समझ आप, इसलिए कि वो हिस्सा लज्जत में काम आता है, वो हिस्सा सेक्सुअल लाइफ को एनहांस करता है, वो हिस्सा लज्जत देता है मर्द को भी और औरत को भी। तो कहा कर सकती हो लेकिन अप टू सर्टन लेवल, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कि वो लज्जत फिर तुम्हारी मार खा सकती। तो औरत के लिए खतना कराने का जो शरीयत में जाते हैं उतना सिर्फ कर सकती है अदा के। लेकिन जब मैं खतना की बात कर रहा हूं तो हरगिज मैं FGMs को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि वो एक अलग अमल है। रसूल अल्लाह जो इजाजत दे रहे हैं वो एक अलग अमल है, याद रखिए। इन दोनों को खतन मत मिलाइए, इसलिए कि होता है इस्लाम पर एक इल्जाम में, औरतों के हुकूक मारने में एक इल्जाम ये है कि इस्लाम अलाउड्स फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन FGMs, इस्लाम कभी भी FGM की इजाजत नहीं देता। फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन क्या होता है आपको बता देता हूं। उसमें होता है कि औरत की शर्मगाह के जो दो हिस्से होते हैं दोनों को काट दिया जाता है, काट कर उनको चिपकाया जाता है पकड़कर, जैसी नश्तर मारते हैं सब बच्चों करते हैं ना खतना, नश्तर मारते हैं अंदर का हिस्सा नहीं बाहर का, और उसको चिपका दिया जाता है और उसको सी दिया जाता है। सीने के बाद सिर्फ एक सुराख नीचे छोड़ा जाता है जिससे पेशाब और हैज का खून निकले। इसकी वजह क्या बताई जाती है कि जब उसका निकाह होगा, निकाह से पहले उसको वापस खोला जाता है और काटा जाता है ताकि वो अपने शौहर के लिए पा करे। शरीयत हरगिज इसकी इजाजत नहीं देती और बहुत सारे ममालिक इसको कॉमन प्रैक्टिस समझते हैं, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, याद रखिए। जो मैक्सिमम गुंजाइश है वो है सिर्फ खतना की, जो कि बाहर के हिस्से को काट के नहीं, अंदर से जो एक फोर्स की नाती है उसको काटने की इजाजत है, ठीक है। तो FGM की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ खतना की सर्कमसेशन की बात कर रहा हूं, ठीक। आइए सेकंड, जो औरतों में एक एहसास कमतरी की वजह से आज जो बढ़ रहा है, जो ये पिक्चरों का और ये वेस्टर्न कल्चर का और अपनी चीजों को प्रमोट और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का और इंसानी जिंदगी के हर शोबे में घुसकर उसको बर्बाद करने का जो तरीका है, उसमें यह है कि आप तो ऐसे लगती नहीं कि आप औरत हैं, तो अब क्या करें। जस्ट अब आप जाइए मुख्तलिफ किस्म के ऑगमेंटेशन प्रोग्राम्स के लिए, इम्प्लांट्स के लिए या इन्हांसमेंट्स के लिए। ये क्या होता है कि औरत अपने सीने के मुख्तलिफ ऑपरेशंस कराती है, इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। सबसे कॉमन है ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, कि उसको मुख्तलिफ किस्म से भाई किस हीरोइन और किसके जैसा चाहिए आपको वो तस्वीरें दिखाकर उसको मुख्तलिफ किस्म से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ सर्जरिकल मीन्स है जिसमें अपनी चर्बी निकाल कर डाली जाती है, जिसके अंदर सिलिकॉन जो है डाला जाता है, या मुख्तलिफ और भी चीजें आजकल बहरहाल आ रही है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस चालू है, वो डालकर उसके सीने को बढ़ाया जाता है। मैं गुजारिश करूंगा ये हरगिज शरीयतन जायज नहीं है और ये हराम है, ये हराम है, इसलिए कि ये फितरत में तब्दीली, याद रखें, ठीक। तो ये बहरहाल इसमें कुछ सवाल थे, वजाहत मैंने जरूरी समझी, ठीक। अब ये जमा की बात थी, दोबारा में जमा मना है। अब इसके बाद इंसान जो है दोबारा अगर जमा करना चाहे तो क्या करे, एक बार उसने जमा कर लिया अपनी बीवी से, अब एक और बार एक ही रात में करना चाहता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, तो सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सलम फरमाते जब तुम में से कोई घर वाली से हम बिस्तरी करें फिर दोबारा जमा करना चाहे तो उसे चाहिए कि वजू कर ले, इसलिए कि यह तुम्हें वापस रिफ्रेश करने में फायदा देगा, मेंटली आप फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है औरत के लिए भी है तो मर्द के लिए है, तो औरत के लिए वजू है, याद रखी, वरना औरतें पूछती हमारे लिए क्या, आपके लिए वजू है। तो मर्द अगर बीवी से हमबिस्तरी करे और दोबारा करना चाहे तो जस्ट दोनों वजू के लिए जाए, इससे निशात और एनर्जी बढ़ जाती है इंसान के अंदर, ठीक, एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक। तो वजू कर ले, ये एक तरीका है आपको फिर से वो जो अगर हमबिस्तरी करना है तो वजू करना एक तरीका है। इसी तरह गुस्ल करना बहरा लेकिन अफजल है, अगर आप गुस्ल कर सकते तो अफजल है, लेकिन हर बार किसी की हालत साथ ना दे, पानी माहौल माशरा सर्दी गर्मी सेहत बहरहाल कुछ भी हो सकती है, लेकिन वजू तो बहरहाल मैं समझता हूँ इट इज मतलब बहुत आसान, ठीक, आप जो है उसको कर सकते हैं। इसी तरह जो है जिमा कब करना अफजल है, तासन ने फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत है, जो शख्स जुमे की रात, जुमेरात जो गुजर जाता है, जुमे की रात आती, जुमे की रात अपनी बीवी के साथ सोए, सुबह उठकर खुद भी गुस्ल करे और अपने बीवी को भी कराए, मतलब रात में हम बिस्तरी गए जिसकी वजह से बीवी पे भी गुस्ल वाजिब हो जाए, उसके बाद जल्दी से मस्जिद जाए, खुतबे से पहले मस्जिद में पहुंचे, खतीब के नजदीक बैठे, गौर से उसकी बातों को सुने और फिर घर लौट आए, तो उसको हर कदम के बदले, ये सही रिवायत, एक साल के रोजे और एक साल के ख्याम का सवाब मिलेगा, तिर्मिज़ी की सही रिवायत। तो कब अफजल है करना हम बिस्तरी, देखिए शरीयत बता भी रही है आपको, जुमे की रात है ना, लेकिन एक सवाल आता है जुमे की रात के अलावा क्या, دیکھیے اس معاملے میں کوئی ممانعت نہیں, لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے, مہینے میں بھی نہیں چاہتا تو کم از کم جمعے کو, تو اس لیے کہ اس سے ہوں گا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے. لیکن صحت, معاشرہ, طبیعت یہ ہو سکتا ہے, بڑھاپا, بیماریاں الگ بات ہے, لیکن جو کر سکتا ہے تو ضرور کرے, اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں نا, ثواب دیکھیے نا, سال کے روزے اور سال کا قیام. ٹھیک, تو بہرحال چاہے تو اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے انسان اگر جمع کر لے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, غسل کرنا واجب, اس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے, بہت ساری نمازیں ہیں, وہ اس کو غسل واجب ہے. ٹھیک, اور یہ افضل ہے یاد رکھیے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے. ٹھیک, اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کرے. یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے, یاد رکھیے اکٹھے, اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے, اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا, ہم دونوں غسل کرتے, ایک بردت سے کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے, اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے ہوتے تھے فجر, جلدی جلدی کرتے, مطلب اس سے پتا چلا آپ ہم بستری کے بعد سو جاتے, اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے. ٹھیک, جلدی کرتے تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے, اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اسٹب میں ٹکراتے. اسی بات کا بھی ازالہ ہوگا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے, یہاں تو آپ سب ساتھ نہا رہے, ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہا کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو, تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ ڈالنے سے. ٹھیک, اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے, کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے, تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے اولاد سب سے حفاظت کرو, اپنی بیوی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو. تو اسے پتا چلا اگر ساتھ نہاتے ہوئے شرمگاہ بھی دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھ حدیث میں کیا ہے, اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو, مطلب بیویوں اور لونڈیوں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے, اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ نہانے میں ہو سکتا ہے دکھ جائے. ٹھیک, اس لیے وضاحت کے لیے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے, مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے, صبح لیں گا فجر سے پہلے غسل لیں گا تو کیا کرے, تو یاد رکھیے تو وہ سو جائے, لیکن سونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وضو کر لے. تو آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے, ٹھیک ہے ایک بار, اور آپ فجر میں فجر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے, اس لیے کہ نسائی کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے. دو کام کرنا, آپ شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا. اس معاملے میں جو طبی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے, میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے ہیں آپ سونے کا ہی تو آپ اگر پیشاب کر سکتے ہو تو کر لیں, اس لیے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پیشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, تو جس کا سب سے بہترین حل ہے انسان یورینیٹ کر لے, پیشاب کر لے, تو وہ منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے صاف ہو جاتی ہے. تو بہرحال طبی ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے, تو آپ پیشاب کر لیں, وضو کریں, اور آپ سمجھ حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے, واش کرتے اس کو, دھوتے اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جاتے. تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہتے ہیں سو بھی سکتے ہیں. یہ غلط فہمی کا ازالہ اس میں اس حدیث میں یہ ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کرے گا وہ حرام کاری میں رہیں گا, وہ لعنت میں رہیں گا اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائیں گا. کوئی بات نہیں ہے, آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیے اور کر لیں, اس میں کافی. اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکتے, چونکہ میں رات کی باتیں کر رہا ہوں جب سے, نہیں, اس کے تعلق سے کوئی دن اور کوئی رات کی قید نہیں ہے. جیسا کہ ایک روایت آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے. دوسری ایک حدیث سنی آپ نے فرمایا, جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے جس پہ جس کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اپنے گھر فوراً جا کے اپنے بیوی سے وہ کام کر لے, اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے اس عورت کے پاس اس کے پاس بھی وہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے بار بار رات میں ہی دیکھ کے نہیں آئیں گا, دن میں بھی دیکھ سکتا اور آ جائے گھر پر, ہے نا. اس سے میں جو بات نکال رہا ہوں وہ یہ ہے, پہلی کہ روزے نفل روزہ عورت مرد کی اجازت سے, مطلب اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے اس کو ضرورت محسوس ہو اور آپ روزے سے ہو تو مشکل ہو, تو پوچھ لیں, اس سے پتا چلا دن میں بھی کر سکتا ہے. دوسری روایت وہ جس میں آپ نے فرمایا جب کسی لڑکی کو دیکھے اور انسان کا دل اس طرف جائے تو فوراً اپنے گھر جائے, اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس بھی ہے, تو اسے پتا چلا دن میں بھی کی جا سکتی ہے, یاد رکھیے, لیکن رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور بہتر ہے اس لیے کہ انسان تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر رہے. لیکن پھر بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا, لہٰذا آپ کو اس کی اجازت ہے. تو یہ سوال کب کر سکتے دن رات صبح اور شام، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اپنی نمازوں کی احتیاط اور پابندی کا دیکھیے کیا معاملہ ہے، کہ غسل کرنے کا وقت ملے، نمازوں کو جانے کا آپ کو وقت ملے، وہ بہرحال آپ کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وضو کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے سونے سے پہلے یہ سنت موقعہ ہے، یاد رکھی. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور اذان کہتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے، میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی، رسول اللہ کو دیکھتی نہاتے ہوئے کر دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے، کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی، پھر آپ روزہ رکھتے. ٹھیک، تو اسے پتا چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے، اس کیا سو کر سحر، سمجھے، سحر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے، لیکن وضو ضروری ہے، وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پہلے رسول اللہ شرمگاہ دھوتے اور وضو کرتے. وضو کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مطلب سحر کر سکتے ہیں، اس کے بعد غسل کر کے آپ فجر کے لیے جائیے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا، تو پتا سر رمضان میں بھی ہم بستری حلال ہے. یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم بستری کرے تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی، اس لیے کہ یہ فرمانبرداری کا مہینہ ہے، اور آپ شادی کر رہے ہیں رات میں یہ کر رہے تو اس سے کیا فرمانبرداری ہوئی. ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی، کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، اس کا نکاح ہوا 26 کی اثر میں، مطلب 26 رمضان کی اثر میں، مطلب رات میں خدر، ہندوستان کے اعتبار سے اس رات خدر تھی، ٹھیک، ویسے خدر تو 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے ایک ہے، لیکن ہندوستان میں 27 ہے. تو عورتیں آپس میں بات کری، آج کیا کریں گے یہ دونوں، عبادت کریں گے یا کیا کریں گے آپس میں، تو اسے بولی عبادت میں کہاں دن لگنے والا ان کا، بولے آج رات میں، آج تو گئی اس کی رات برباد ہوگی لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوگی. دوسری بولنے لگی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں، ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں طلاق ہو جائیں گی، عبادت کے مہینے میں شادی طلاق ہو جائیں گی ان کی. استغفر اللہ، اندازہ لگائیے جس شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا، اور صدقہ یہ بھی عبادت ایک قسم کی، ثواب دیتا ہے نا، آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. تو رمضان میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ شادی کی ممانعت نہ ہم بستری کی ممانعت. ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے، سحر کے لیے نہیں، تو سحر کر لیجیے، فجر کے لیے غسل کیجیے اور جائیے. ٹھیک، اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ، تو بحقیق ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی کیا، تو آپ تیمم کر کے سو جائیے. ٹھیک، پانی نہیں ہے آپ کے لیے وضو کے لیے تو آپ تیمم کر کے سو سکتے، شرمگاہ دھو لیجیے، تیمم کیجیے، اور اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو شرمگاہ بھی نہیں دھو سکتے، آپ تیمم کر لیجیے اور سو جائیے. ٹھیک، اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے، غسل جنابت افضل ہے، نہ کر سکتے اٹھنے کی بات کریں. اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا، کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا، اب کب ہم بستری نہیں کریں گے، یہ حلال عمل کب نہیں کریں گا، مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا، وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دوبر میں تھا. اب حائضہ عورت سے جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک، حائضہ عورت سے، یہ با مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے، اور لوگ حائضہ عورتوں سے جمع کر لیتے ہیں ہم بستری، یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اب پاکیزگی کیا ہوں گی اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف سے بڑھ کر جو میں بہتر ہے آپ کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں. ایسا حائضہ عورت ہے، حیض ختم ہوا، غسل کر لے پھر ہم بستری، زیادہ بہتر ہے. حالانکہ علماء کے اس سے فتاوے موجود ہیں کہ اگر وہ اچھے سے شرمگاہ کو دھو لے تو یہ بھی طہارت ہے، وضو کر لے تو بھی طہارت ہے، اور غسل کرے یہ تو بالکل ہی بہرحال یقیناً مکمل طہارت ہے. ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں جب تک غسل نہ کرے، ہم بستری ایک الگ عمل ہے، نماز ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال لیکن افضل تو میں یہی کہوں گا کہ غسل کر لے اور اس کے بعد ہم بستری کرے تو زیادہ بینیفیشل، زیادہ فائدے مند. ٹھیک، اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جمع کر لے تو یہ حرام ہے، اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے، دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کتنا سخت جرم ہے. دوسرا جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے، اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا ایک دینار ہے، دینار اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور ایک دینار 4 گرام کا اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے، تو یہ صدقہ دینا پڑے گا، 2 گرام آف گولڈ اور 4 گرام آف گولڈ. ٹھیک، اگر آپ نے یہ کام کیا कि आपने बीवी से इस हालत में हम बिस्तरी की, अगर ये भी ना हो तो जो कुछ सदका कर सकते कीजिए। एक गलत फहमी क्या होती है, उसका इजाला यहाँ कर रहा हूँ, जरूरी है कि एक तिर्मिजी की रिवायत, लेकिन याद रखिए रिवायत सही नहीं है, वो ये है कि अगर हम हैज की हालत में कोशिश अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो औलाद हिजड़ा पैदा होती है और हर हिजड़ा शैतान की औलाद है, ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये बात मेडिकली प्रूव्ड है कि हैज की हालत में भी जो है हमल ठहर सकता है, याद रखिए बहुत नामुमकिन जैसे लेकिन हो सकता है, ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है कि ठहर जाए, ठीक, नामुमकिन जैसी चीज नहीं, वैसा होता नहीं लेकिन हो सकता है, याद रखिए। तो आप जो रिवायत है कि हिजड़ा, बहरहाल ये रिवायत सही नहीं है, लेकिन ये बहुत संगीन जुर्म है और हमको इससे कतई इसके करीब जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो है नसाई की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं एक आदमी के बारे में रिवायत नकल करते हैं कि जो हैज की हालत में बीवी से हम बिस्तरी जिमा करने के ताल्लुक सवाल कर रहा था, तो आपने फरमाया उसका कफारा निसफ दिनार या एक दिनार है, और एक दिनार सोने का 4 ग्राम का सिक्का होता था। ठीक ठीक है, इसी तरह अब हायजा औरत से फिर क्या किया जा सकता है, कहाँ तक फायदा उठाया जा सकता है, तो आइए इसके ताल्लुक से बात सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिमा के अलावा इनसे सब कुछ करो, हम बिस्तरी के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी रिवायत जो बुखारी की, आपने फरमाया और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को, मतलब उम्महात फरमा रही है कि हम औरतों को, मतलब अपनी बीवियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहवारी के अय्याम में हुक्म फरमाते थे कि वो अपना इजार सख्ती से बांध ले, शर्मगाह को अच्छे से कपड़े से छुपा ले, बांध ले, और फिर इसका खाविन इसके लिए लेटे, और कभी कहते कि मुबाशर जमा के अलावा सब कुछ करे, मतलब खाविन अपने बीवी के साथ सिर्फ शर्मगाह को अच्छे से बांधे, उसके अलावा तमाम फायदा उठा सकता है, बोसो किनार कर सकता है, साथ लेट सकता है, छू सकता है, सब कुछ कर सकता है, सिवाय हम बिस्तरी को छोड़कर तमाम फायदे उठा सकता है। और जो आयत ने कहा तो उनसे दूर रहो, वो दूरी से मुराद ये सेक्सुअल दूरी, याद रखिए, जिन्स खायम मत, मतलब हम बिस्तरी मत खायम करो, वो दूरी है ना की, क्योंकि तो आप ने यह अमल किया और आपसे भी बहुत सारी बातें साबित होती है। ठीक, इसी तरह औरत के पाक होने के बाद इंसान जो है उससे कब जिमा कर सकता है, तो औरत जब पाक हो जाए, मतलब उसका हैज का खून रुक जाए, उसके बाद वो गुस्ल कर ले, तो उसके बाद बहरहाल फिर आप जो है अपनी बीवी से जो है हम बिस्तरी जो है बहरहाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है नियत मियां बीवी के निकाह के अंदर क्या हो, कि एक इंसान निकाह कर रहा है तो उसकी निकाह के अंदर नियत क्या हो अपनी बीवी से जब वो निकाह कर रहा है। हाँ, दूसरी एक बात भरल छूट गई थी, वो ये कि निफास वाली औरत से भी हम बिस्तरी करना भरल जायज नहीं। निफास मतलब हैज वो खून होता है जो महीने के कुछ मखसूस अय्याम में आता है, मेंसेस जिसको कहते हैं, और निफास वो खून होता है जो औलाद की पैदाइश के बाद आता है, और वो इसकी भी अय्याम मुख्तलिफ हो सकते हैं, औरतों के मुख्तलिफ कैफियत हालात फिजिकल मामलात के अतबार से वो 10 दिन भी हो सकता है और 40 दिन अप टू 40 डेज भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 40 डेज ही हो। तो निफास और हैज की हालत में वो नहीं कर सकता, बस दो ही हालत ऐसे हैं। ठीक, इसी तरह जो है शौहर अगर बीवी को हम इस तरीके बुलाए तो बीवी का काम है कि उसको इनकार खता ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें ऊँट के ऊपर जो होता है ना रखा हुआ ट्रैवलिंग करते, अगर वहाँ भी बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा, तो औरत इनकार ना करे। इसलिए अगर इनकार करेंगी तो इसके नुकसान फिर बहुत सारे हो सकते हैं मर्द को, और वो फिर मुख्तलिफ जगहों पर आपको छोड़कर निकल सकता है कि भाई इस बीवी से तो मेरा इत्मीनान नहीं हो रहा। मतलब शरई उसे तो अलग बात है, आप बीमार है, आपको हैज है, आप निफास की हालत में, शौहर को नहीं पता या आपकी तंदुरुस्ती नहीं है, सेहत नहीं है, आंख में तकलीफ है, पैर में तकलीफ, वो अलग बात आप नहीं कर, लेकिन आम हालत में इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात में आपने फरमाया अगर कोई खाविंद अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार कर दे आने से, तो उस पर जो है अल्लाह की फरिश्तों की लानत होती है, और हूरे जो जन्नत में उस शख्स के लिए अगर वो जन्नती होंगी तो वो भी इस पर लानत भेजती और कहती है आए खातून ये थोड़े दिन के लिए तेरे निकाह में, फिर तो हमारे पास आने वाला है, इसे तकलीफ ना पहुंचा। ठीक है, तो ये बात बड़ी अहम है कि औरतें खामखा, चूंकि आजकल औरतें होती है कि नहीं भाई मेरा दिल नहीं है, तो ऐसा नहीं, इसलिए कि निकाह के एक अहम मकासद में से ये कि इंसान अपनी तस्कीन वो करे, और हो सकता है उसने बाहर कुछ देख लिया हो, उससे जरूरत हो और आप समझ नहीं पा रहे हो जरूरत को, तो जरूर जो औरत खामोखानी, हाँ रीजन कोट करे और उसके बाद रुक जाइए एक अलग बात है, लेकिन खामोखा उसको वो ना करे। इसी तरह निकाह में मियाँ और बीवी की नीयत क्या हो, यह हम बिस्तरी मियाँ बीवी की नीयत क्या हो, ये भी हम करें, नीयत बड़ी अहम चीज है ना, इन्नमल आमाल बिन्नियत, आमाल का इन्हिसार नीयतों पर है। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों का निकाह अगर कर रहे हैं तो निकाह में ये नीयत हो कि अल्लाह जो हम गुनाह से बचने, हराम से बचने और तेरी हलाल करदा चीज को इख्तियार कर रहे हैं, गुनाह जिना से बचने, हराम कार्यों से बचने कि इंसान खुद कर ले, और जो है तेरी हलाल करदा चीज को अपना रहे, और इसके जरिए नेक औलादे पैदा होंगी जो हम तेरी राह में, तेरे दीन की राह में जो है उसको जो है लगाएंगे, ये नियत होना चाहिए इंसान की हम बिस्तरी से पहले, और इसका भी सवाब है। आइए रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से बाद सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम یہ مالدار صحابہ صاحب ثروت لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ زکات دیتے ہیں, جہاد مال خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بتایا اور کہا یہ ذکر تمہارے لیے صدقہ ہے, اس کا اجر ملے گا. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے, اور کہا تسبیح کرنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں, اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں ہم بستری کر کے, اور اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو کہا ہاں اگر تم زنا کرو تمہیں شریعت سزا دیتی ہے؟ تو کہاں سزا دیتی ہے. تو کہا پھر جب تم حلال طریقے سے وہ کام کرتے تمہیں ثواب بھی دیتی ہے, جب حرام کرو تو سزا ہے تو حلال کرو تو ثواب بھی ہے, تو یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے. تو بہت سے لوگ جو کہ رمضان میں عبادت کے خلاف, تو پھر یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے نا, یہ بھی تو یہ کوئی گناہ ہے کہ کوئی حرام کام ہے کہ؟ تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ذہن میں بہرحال رکھتے ہیں. اسی طرح گھر میں غسل خانہ ہونا یہ بھی واجب ہے, یاد رکھیے گھر میں غسل خانہ ہونا واجب ہے. کامن باتھ رومس لیڈیز کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں. کامن باتھ رومس مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک باتھ روم ہوتا ہے جو محلے کے اندر ہوتا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا, اور آج بھی جو ہے بہت سے دنیا کے علاقوں میں یہ کامن ہے کہ حمام گھر میں بھی لوگ نہیں بناتے, صرف پیخانے گھر میں ہوتے ہیں اور حمام کامن ہوتے ہیں. جیسے آپ ترکی میں چلے جائے, ترکی بات تو بڑی مشہور ہے دنیا بھر میں, ہے نا, ترکوں کی جو نہانے کا وہاں ایسے حمام خانے ہوتے ہیں, آپ جائیے اندر سب لوگ ننگے کھڑے, لوگ مالش کر رہے ہیں, مرد مرد ہے نا, کیا مسئلہ ہے, ٹھیک, اور مالش کر رہے ہیں اور پھر نہا کے آدمی نکلتا ہے. مرد کے لیے تو کامن بات جائز ہے جبکہ لوگ اپنا سطر ڈھاکتے ہو, عورت کے لیے کامن باتھ رومز یوز کرنا جائز نہیں ہے. جو پبلک کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ صرف گھر کے باتھ روم میں وہ کر سکتی ہے, یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے گھر میں اپنے باتھ روم ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ واجب ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے بہرحال انسان دھیان دے. دیکھیے آئیے آپ سن کیا فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے. حمام سے مراد کامن حمام, جو پبلک حمام ہوتے ہیں, حمام میں داخل نہ کریں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آگے فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, بات بڑی ہے میں اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات رکھتا ہے, وہ حمام میں کپڑا باندھے بغیر داخل نہ ہوں. اس لیے کہ میں نے کہا نا زمانے لوگ حمام میں ننگے داخل ہوتے تھے, آج بھی بہت سے حمام میں جہاں لوگ مرد رہتے, ارے مرد تو ننگے داخل ہوتے. تو کہا کوئی مرد حمام میں بغیر کپڑا سطر ڈھاکے کے داخل نہ ہو جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا ہاں میں کپڑا باندھے میں داخل نہ ہوں, اور جو کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہوئی ہو. تو عورت کے لیے کامن باتھ روم حرام ہے, مرد کے لیے کامن باتھ روم صرف ستر ڈھاک کر حلال ہے, اور شرط ہے کہ وہاں اندر بھی لوگ ستر ڈھاکے ہوئے, ورنہ آپ بولے میں تو ڈھاکا ہوں لیکن وہ تو ننگے ہیں نا, آپ نہیں جا سکتے, پھر وہ تو غلط کام کریں. اس لیے کہ مرد کے لیے مرد کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے, عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ بھی دیکھنا حرام ہے, ٹھیک. بہرحال دوسری بات, ام دردہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ راستے سے جا رہی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے. آپ نے ان سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام دردہ کہاں سے آ رہی ہو, کہاں گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمام سے آ رہی, مطلب کامن باتھ روم یوز کر کے آ رہا ہوں پبلک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت نے میری جان ہے, کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے ماں مطلب والدین اور خاوند ان دو کے حمام کے گھر کے علاوہ اگر اپنے کپڑے اتارے مگر یہ کہ یہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے, اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں سارے معاملات تو ختم کر دیتی ہے. جو عورت اپنے باپ کے گھر کے علاوہ اور اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے. کہا جو عورت اپنے باپ کی اور ماں کی مطلب اپنے مائی کے اور سسرال کے علاوہ اگر کپڑے اتارتی, چونکہ ام دردہ پبلک باتھ روم میں گئی تھی نا, وہاں کپڑے اتاری ہو, نہائے بغیر کپڑے کیسے اتاریں گے, کپڑے اتارے بغیر نہا کہہ سکیں گا. تو کہا قسم اس ذات کی اس کی میرے ہاتھ میں جانے, کوئی عورت اپنے شوہر اور اپنے ماں کے گھر کے علاوہ اگر کپڑے اتارتی ہے تو اللہ اور اس کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے. یہ ان عورت کے لیے بالخصوص ہے کہ عورت خاموخواہ گھر سے باہر نہ نکلے, خاموخواہ نہ جائے. بہت سی عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں اور ہالس کے اندر کپڑے بدل رہی, درست نہیں ہوں گا, کیسے آپ کی اجازت ملیں گی؟ ہاں کیا فرمایا آپ سے, کپڑے نہیں اتار سکتی عورت, اس لیے کہ بہت رسک ہے. اور کتنی احتیاط کے ساتھ حدیث اندازہ لگا لیجیے آپ, کتنی احتیاط اس حدیث کے اندر. آج اکثر جو عام لوگوں کے ساتھ بھی اسکینڈلس ہو رہے وہ اسی وجہ سے ہو رہے, وہ بد احتیاطی کر رہے, کپڑے اتار رہے, کیمرے لگے ہوئے ہر طرف, نیٹ پہ اکثر جو فوٹوز آ رہی ہے جو لوگ بدنام ہو رہے ہیں وہ ایکچولی بےچارے برے لوگ نہیں ہوتے ہیں, بہت سی بار صرف ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. احتیاط دیکھی کیسی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم باہر گئے پھر ہوٹل میں نہانا کیسے, نہیں کپڑا اپنا سطر ڈھاک کر نہیں, اور عورت بھی اپنا سطر دوپٹا باندھ لے پورا, اور پھر نہ سمجھ رہے ہیں بات کو, ضرورتیں ہو سکتی ہے, حل نکالنا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن خاموخواہ بالکل آپ چلو وہ باتھ روم بڑا اچھا ہے پیسے دو اور نہا لو, سلبھ کے شوچالے بنے ہوئے ہر طرف چلو نہاتے ہوئے چلو بس, नहीं हो सकता है, औरत के लिए बिल्कुल नहीं। मर्द कॉमन बाथ में जाएगा सतर डाक, औरत कॉमन बाथरूम्स यूज नहीं करेंगी, अपने कपड़े कहीं नहीं उतारेंगी, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान जो रखता है उसकी बात हो रही है। इसलिए कि आप सब खसम खाकर कह रहे हैं कि वो औरत और उसके रब के बीच के सारे पर्दे, सारी हया और सारे रिश्ते चाक हो जाते हैं जो ऐसा करती है। ठीक है, तो बहरहाल इस मामले को समझे। इसी तरह मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो उसके बाद जो उनमें वो अमल होता है उसके बारे में बात करना शरीयतन हराम है, याद रखिए। बहुत से लोग डिस्कस करते हैं, बहुत से लोग डिस्कस नहीं करते, तो बहुत से लोग उनसे पूछते हैं क्या हुआ भाई। अब बहुत से लोग पूछते हैं, अब शादी हो किसी की तो हर आदमी जो ऑफिस में आ रहा हो क्या हुआ भाई है ना, और ये राज खोलना इतना सख्त जुर्म है। पहले मैं इसका जुर्म रखता हूं और बाद में हमारे समाज में कुछ वजहते रखता हूं। इतना बड़ा जुर्म है कि आप सब फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया कयामत की ने अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बुरा शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के पास आता है और इसके पास वो आती है और फिर ये बातें दोनों जो करते हैं जाकर अपने अपने दोस्तों में बोलते हैं, ये अपने दोस्तों में और वो अपनी सहेलियों में। अल्लाह के नज़दीक रोज़े क़यामत सबसे बुरा आदमी, सबसे बुरी औरत वो होंगे जो दोनों साथ आते हैं, साथ सोते हैं, वो काम करते हैं जो उनके लिए हलाल है, अलग होने के बाद ये अपने दोस्तों में और अपनी सहेलियों में बयान करती। सबसे बुरा आदमी, सबसे बुरी औरत वो है। लेकिन आज तुम्हारे पास बहरहाल ये एकदम कॉमन फिनोमेना है, बल्कि हमारे पास ये गलत फहमी तो ये है कि वलीमा तब हलाल होगा कि अगर रहमबिस्तरी हुई तो वो सुबह जब वलीमे में आता दोस्त या रिश्तेदार बोलते हलाल है क्या वलीमा। अंदाजा लगाइए बेशर्मी और भाई को शैतान ने कैसा लीगलाइज कर दिया। रसूलुल्लाह फरमा रहे लानत है, सबसे ज्यादा बुरा इंसान वो है रोजे खाम, सबसे बुरा वो है, सबसे बुरा शख्स, सबसे बुरा समझते हैं ना, सबसे बुरा, सबसे घटिया। और हम पूछ रहे हैं एक दूसरे से, अरे ये पूछना तो छोड़ दीजिए, मैं एक वाक्य सुनाता हूं आपको सिर्फ। एक साहब थे, उनका निकाह हुआ, निकाह होने के बाद वो बड़े परेशान नजर आए, बातें आ जाती है बहरहाल, फिर पहुंच जाती है, उड़ते उड़ते आ जाती है, लोग बयान करते हैं। हुआ ये कि उनके बीवी के जहन में भी ये बात थी कि निकाह तब तक हलाल, वलीमा जब तक हलाल नहीं होता जब तक हम बिस्तरी ना हुई। उन्होंने दूसरे दिन अपनी वालदा को शादी के एक महीना दो महीने बाद बोल दी कि जो तुमने खाए थे ना हमारे वलीमे में आके जब हराम था बोले। माँ को गुस्सा आ गया, मतलब सास लड़की गुस्सा आ गया, हाँ दामाद ने हराम खिलाया, ठीक है बोले। पूरी पंच बैठ गई, पंच बैठकर उस औरत ने जो लड़की की माए आकर कहा कि वो वलीमा हराम था, इसने हराम खिलाया हमको कमीने ने बोले। अब वो मर्द वो लड़का क्या बोलेगा, पंच बैठा हुआ नीचे मुंडी करके, कितनी बेशर्मी है। सबसे पहली चीज ये बात याद रखिए, मर्द और औरत का जब पहली बार मिलते हैं मियाँ और बीवी, वो अमल जिस अमल के तालुक से आप पूछ रहे हैं वो होने के बाद वलीमा हलाल हुआ नहीं हुआ, वो अमल कभी कभार पहली रात होना पॉसिबल होता ही नहीं है। दिस इज समथिंग नेचुरल, ये बहुत कुदरती बात है। इसलिए कि मैंने कहा ना, मर्द और औरत को मैकेनिकल मशीन नहीं है कि यहां से ये ला और यहां फिट कर दिया तो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। दे आर नॉट मैकेनिकल, वो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें बहुत सारे मसले होते हैं, मसलियतें होती है, उम्र होती है, एज ग्रुप फैक्टर होता है, जिसको फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिस्मानी फैक्टर्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप बात। इन सबको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कैसे सोच रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। और हर आदमी आके हलाल है कि उसका दिमाग खराब करते हैं, वो कोशिश की अलग बात है लेकिन ना हो पाया, और होता है ऐसा। दिस इज समथिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से नौजवान सिर्फ दरिंदे इसलिए बन जाते हैं पहली रात की, उनको ही पता चलता है कि ये जरूर ये कल हलाल करना है, वलीमा बस वलीमा हलाल करना है, तो अब कुछ भी करो अपने फरीक के साथ पहली रात की मुकम्मल जिंदगी भर के रिश्ते खराब कर लो। क्या सोचेंगी वो लड़की अपनी जिंदगी भर की, ये कमीना था इसने ऐसा सुलूक किया पहली रात में, पॉसिबल नहीं है। तकलीफें होती है, मैं बता रहा हूं ना आपको, डॉक्टर दवाखाना जाना पड़ता है, इस हद तक नौबतें आ जाती है। सीखी बस वलीमा हलाल करना है अपने को, वलीमा हलाल करना है अपने को, ठीक। तो मैं कहता हूं ऐसे लोग जो सवाल करते हैं ना उनको नजदीक बने, इधर आइए बोलना और एक जोर से खींच के देना हलाल है बोलना, जाओ हलाल है। किसी को और सवाल है बोलना। रसूलुल्लाह फरमा रहे सबसे बुरा शख्स जो बोले, और तुम पूछ रहे सास केस डाल रही अपने दामाद पर कि हलाल नहीं था, तो अजीब की बात है, अल्लाह रहम करे, क्या जहालत बोलेंगे। कभी तौहीद और शिर्क पर ऐसा नहीं हुआ कि ये शिर्क मुशरिक है इसलिए आप कभी पंज बिठाया जा, यहां बिठा रहे बराबर, क्या अजीब बात है, क्या मतलब इसके बारे में गलत फहमियां हमें पाई जा रही, अंदाजा लगाई। तो वली में हलाल पूछना ये हराम है, याद रखिए। इसलिए कि अगर वो हाँ कहेंगे मतलब बता रहे कि ऐसा हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कहीं ये बेशर्मी की बात है, शरीयत मुझे इसकी इजाजत نہیں دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے, یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے آپ کی نیوز خبروں کو کھینچنے کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت سے ہماری حفاظت کرے. ٹھیک, اسی طرح ولیمہ کرنا واجب ہے. جب میاں بیوی مل جائے اس کے بعد بہرحال ولیمہ کر سکتے ہیں, جیسی انسان کی استطاعت ہو جیسا معاملہ ولیمہ کرے. ٹھیک, یہ چونکہ نکاح کا بھی لیا میں نے اور دونوں چل رہے تھے ساتھ میں, ہمارا عام بھی چل رہا تھا نکاح والا, تو اب نکاح چونکہ ہوا تو اس کے لیے ولیمہ واجب ہے. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن بہرحال ولیمہ وہ کر سکتا ہے, اور جیسی استاد جیسا کھانا ہو سکتا ہے بہرحال وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنی بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چار مہینے اگر ہسبینڈ وائف سے دور رہا, شوہر بیوی سے دور رہا, تو رشتہ ختم ہو جاتا. تو ایک صاحب تھے بےچارے, وہ باہر جاب کے لیے گئے, جاب کو جانے کے جا کے آنے کے بعد چار مہینے کے اندر آ گئے. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت جلدی چھٹی مل گیا, کفیل چینج ہو گیا, مطلب آپ پھر سے ایک ویزا لگا رہے ہیں یا پہلے وزٹ ویزا پہ گئے تھے اب جاب ویزا ہے؟ تو کائے کا جاب ویزا اور کائے کا وزٹ ویزا بولے. بیوی کو کس نے بول دیا دوسری عورتوں نے کہ بولے چار مہینے زیادہ شوہر باہر آ تو خود بخود شادی ختم ہو جاتی. جو چلائی بولے کہ پندرہ دن میں آنا پڑا ہے, بولے تین مہینے ہو گئے تھے, بولے ساڑھے تین مہینے میں پہنچ گیا. ہاں بول بول کے تھک گیا میں, ایسا نہیں ہے بولے. نہیں بولے حضرت عمر نے بولے تھے بولے. تو میں نے سمجھا میرے بھائی حضرت عمر نے جو ہے ایک بار حفصہ رضی اللہ عنہا جو امہات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, بعد میں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ طے کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے, منیمم ہاؤ مینی ڈیز چھٹی, تاکہ وہ گھر جائے. تو آپ نے اپنی بیٹی چکی تھی اور امہات سے تھی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا چار مہینے تک درست ہے, اس کے بعد مشکل ہوتا ہے. تو کہا پھر فوجیوں کو فور منتھس کے بعد کمپلسری ہالیڈے ملے گا, تو چار مہینے کے بعد واپس جانا ہے اپنے گھر اور پھر آنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا, یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی, یہ تو ایک مصلحت کے تحت ضرورت کے تحت کیا گیا. لیکن اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں سال بھر کے لیے دو سال کے لیے, لیکن میں بھی جانے دوں گا کہ آپ چار چار سال اور چھ چھ سال باہر رہے, سبحان اللہ, پھر کیوں شادی کرتے ہیں؟ اس کی تکلیف زندگی اس کو وہیں شادی کر کے رکھی, چھ سال تو وہاں ہیں, آپ شادی وہاں کیجیے, یہاں مت کیجیے ہندوستان میں. آپ سمجھ رہے, بہت سے لوگ شادی یہاں کرتے ہیں, چار سال چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو. یہ تو بالکل قطعاً میں جات نہیں دوں گا, میں بھی کہوں گا ظلم ہے. مجبوریاں الگ ہو سکتی ہے, حالات بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے, عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجیے نا, چار سال وہاں ہیں آپ, کچھ دن یہاں آتے ہیں. ورنہ ایسی بھی لڑکیاں بیچاری شادی ہوتی, والدین دے دیتے چار سال میں ایک بار شوہر آتا باہر سے, اللہ رحم کرے. بہرحال تو یہ چار مہینہ غلط فہمی ہے, لیکن میاں بیوی اگر کامنلی ڈسکس کر کے طے کر لیتے ہیں کہ بھائی فور منتھس کیا ون ایئر ایٹ لیسٹ الیون منتھس ٹویلو منتھس میں آ جائیے ون منتھ کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے, اس لیے کہ پھر خدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجودگی میں. چونکہ جیسا آپ کو جنس ہے خواہش ہے, اس کو بھی جنس ہے, اس کی بھی خواہشات ہیں, اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہی ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے, کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ نکاح نہیں ہوا, نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی, لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح, مرد ہے عورت ہے, تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے جسم ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کو مشت جنی بولیں گے, ماسٹربیشن بولیں گے, اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیے. اور علماء نے فقہاء نے اس کو مکروہ کی اصطلاح میں جو ہے اس میں رکھا, یاد رکھیے. ٹھیک, تو لہٰذا اس سے پرہیز کر, اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دے آر مچ ہیوی, بہت زیادہ لاسز ہے, جس کے اندر انسان اپنی مکمل توانائی طاقت ہے اسی میں گنوا کر شادی کی عمر آنے آنے تک جو اپنی صحت, اپنا جسم, اپنی عقل, اپنی صلاحیت, اپنی سوچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے. پھر اس کو بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آتا, اس کو اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنے جو ہے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو یاد رکھیے شرمگاہ کا استعمال میاں اور بیوی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی, یاد رکھیے. ٹھیک, اب آئیے آخری بات اور آخری کلمات یہ کہ اب یہ کون کر سکتا ہے یہ عمل, اب تک میں جو بولتا آیا یہ عمل کون کر سکتا ہے, وضاحت کے لیے کر رہا ہوں صرف. آخر یہ عمل صرف اسلامی شریعت کے اعتبار سے میاں بیویوں سے یا بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے. یہ جو میں اتنا بولتے ہوا رہا تھا جب سے کیا کیا کیا کرنا ہے, یہ کون کر سکتا ہے, اور آخر میں نہ بولا تو پتا چلا کہ بھائی اب تو معلوم ہو گیا, وضاحت کے لیے کر رہا ہوں. کہ تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے, فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں, جو بات پسند کی آ گئی اتنا لے کے اپنا عمل کر لیتے نکالتے ہیں, وہ ہم نے سن لیے تھے وہاں. تو یہ عمل صرف وہ کر سکتا ہے ایک آدمی اپنے بیوی یا بیویوں سے, یا ایک عورت اپنے صرف شوہر سے یہ کام کر سکتی ہے, جس کو سیکس, جس کو ہم بستری, جس کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف میاں اور بیوی کر سکتے. ٹھیک, اب اس کے علاوہ کون نہیں کر سکتا؟ تو اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا یہ عمل. کہ تو آج تو پتہ نہیں کون کون کس کس سے کر رہا ہے, مرد اور عورت کو تو سمجھ میں آتا تھا, عورت اور عورت اور مرد اور مرد اور مرد اور جانور اور جانور اور مرد اور پتہ نہیں عورت اور جانور اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وضاحت ضروری ہے. ہومو سیکشوالٹی, بسٹالٹی اور این نمبر آف چیزیں میں وہ کر سکتا ہوں. تو یاد رکھیے, تو یہ صرف ایک مرد اپنی بیوی یا بیویوں سے اور ایک بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے یہ کام نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی کسی سے کام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہے. اب اگر میاں بیوی کے علاوہ یہ کام کوئی کرتا ہے, ایک مرد اور ایک عورت یہ کام کرتے ہیں, تو اس کام کو جس کو ہمارے زمانے میں, میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں, ہمارے زمانے میں جس کو ہم فیشن, ایک عام بات, لڑکا لڑکی نے فلاں عمل کر لیا, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بھائی, اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے, جس کو ہم ایک غلطی, ایک غلط فہمی, ایک لا علمی, ایک معصومیت کا نام دے کے بہرحال رکھ رہے ہیں, یہ عمل کو اسلام میں زنا کہتے ہیں. سیکس آؤٹ آف ویڈ لاگ اسلام میں جائز نہیں, اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں, اس کو اڈلٹری کہتے ہیں, اور اس کی سزا غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے, اور امید ہے 100 کوڑوں میں مر جائیں گا, اور شادی شدہ ہو تو سنسار رجم, زمین میں ڈال کر گردن اوپر رکھ کر پتھر مار کر قتل کیا جائے گا. جب شریعت اتنی سخت سزا دے رہی ہے تو عمل بہت گھٹیا ہوں گا نا. اس لیے کہ زنا جو برائی لاتا ہے وہ یہ ہے, شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری نسلیں درست ہونا, نسلوں پہ بڑا اہمیت ہے شریعت میں, جینیالوجی, آپ کی نسلیں درست. اور جب انسان زنا کرتا ہے تو حرامی لوگ انٹروڈیوس ہوتے ہیں نسلوں کے اندر, اور یہ بہت سخت جرم ہے شریعت. تو شادی شدہ آدمی اگر یہ کام کرتا ہے تو سنسار زندہ قتل کیا جائے گا, دفنا کر اتنا, اور نہیں تو مختلف طریقے, بہرحال جدید اس میں گولی مار سکتے آپ, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب موت. اور اگر نوجوان غیر شادی شدہ ہوں گا مرد یا عورت تو 100 کوڑے, شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ, اور شادی شدہ عورت اور غیر شادی شدہ مرد, تو پھر سزا ویسی دیں گے, شادی شدہ کو سنسار, غیر شادی شدہ کو کوڑے, دونوں غیر شادی شدہ دونوں کوڑے, دونوں شادی شدہ تو دونوں کو جو ہے سنسار, یہ اصول رہیں گے یاد رکھیے. تو صرف میاں اور بیوی عمل کر سکتے, اس کے علاوہ کرنا شریعتاً زنا, اڈلٹری, فارنیکیشن, سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک اسلام میں جائز نہیں, یاد رکھیے, کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں, یہ بہت سخت جرم ہے. لیکن دنیا نے آج اس کو فیشن, ایک عام بات, چلتا ہے, کیا ہوتا ہے, سب کر رہے ہیں, معصومیت, بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے ایسی, یہ غلطی نہیں ہے, بہت سنگین چیز ہے. اس کے لیے بچوں کو آپ کو تربیت دینا ہوں گی, ان کے نکاح نہیں بھی ہوئے تو ان کو تربیت دینا ہوں گی, تاکہ وہ پتہ چل جائے ان کو کہ کہاں یہ چیز کا استعمال ہو اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے, جس چیز کے لیے شریعت اتنی بڑی سزا دی وہ معمولی گناہ نہیں ہو سکتا ہے, یاد رکھیے. اب بہرحال, تو اب جو چاہے اس عمل کا فائدہ اٹھانا, جو چاہے کہ ہم بستری کا فائدہ اٹھائے, تو کیا کرے وہ, بہرحال شادی کرے, یہی اس کے لیے ایک طریقہ ہے. ٹھیک, اور یہ آدھا دین ہے, یاد رکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو آدھا دین کہا, طہارت کو آدھا ایمان کہا, ہے نا, تو نکاح آدھا دین ہے. تو جو چاہتا ہے اس نعمت کا فائدہ اٹھائے اور لطف اندوز ہو دنیا کے اندر, جس شادی کیجیے, یہی اس کا جائز اور بہترین طریقہ ہے. والدین اس سے بچوں کے لیے خاص طور سے غور کریں کہ ان کے نکاح میں وہ جلدی کرے, تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کے شر سے اور اس کے غلط استعمال سے بچتے رہیں. بہرحال اس سے ان کا آدھا دینی مکمل ہوں گا اور وہ برائی سے بچتے بھی رہیں گے. بہرحال میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا. میں نے کوشش کی کہ جو کچھ باتیں جو جائز حلال ہیں اور جو حرام ہیں رکھوں, کچھ باتیں آگے پیچھے میں نے کور کی نکاح کے تعلق سے, اور کچھ وضاحتیں میں نے, بہرحال کچھ پوائنٹ جو کنٹینیو کوشچنس تھے اس کو میں نے جواب دینے کی کوشش کی. اب بہرحال جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو زندگی کی ہر شعبے میں شریعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع اتباع کرنے والا بنائے, ہم تمام کے لیے دین اسلام پر چلنا آسان کرے, جو کچھ خطائے, لرزش اور گناہ اس معاملے ہوں گے اللہ اسے ہم سے معاف کرے, ہم سے دور کرے, ہماری توبہ قبول کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. Dear valuable listeners, for quick view of our future videos, please subscribe now. Thanks and wish you all the best. معزز ناظرین, السلام علیکم. ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز فوری دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں. شکریہ اور اللہ حافظ.